Çıksam olurum eli düzüne, alsam o Safiye'yi dizime. Çıksam olurum eli düzüne, alsam o Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar yakmış on parmağın eline. Safiye'm kınalar yakmış on parmağın eline. Ar gelir Osman Ağa ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Ağa ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Ağa ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Ağa ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir.